lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaprasza na rozmowę organizatorów protestu dotyczącego prawa autorskiego. Nocna akcja słowackich ratowników pomogli polskim wspinaczom, którzy utknęli na Gerlachu. Belgia utrzyma do końca lata wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego. Na środę na 13 premier zaprasza na spotkanie organizatorów protestu dotyczącego prawa autorskiego. Rozmowy mają się odbyć w Centrum Dialog w Warszawie. Weźmie w nich udział marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Największe media wystosowały w czwartek apel do polityków. Domagały się w nim zmian w przyjętej ustawie o prawie autorskim. Dziennikarze chcą, by państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi a firmami, takim jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Troje polskich wspinaczy utknęło na Gerlachu. Dwie kobiety i mężczyznę ewakuowali na pokładzie śmigłowca słowaccy ratownicy. Grupa Polaków próbowała wejść na szczyt tzw. drogą Tatarki. Około 150 metrów poniżej przełęczy Tetmajera zastał ich zmrok. Wyczerpani i wychłodzeni postanowili wezwać pomoc. Ratownicy zabrali wspinaczy na pokład śmigłowca. Wszyscy trafili do siedziby Chorskiej Zachrannej Służby w Starym Smokowcu. Nikt ze wspinaczy nie miał obrażeń. Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy Ukrainę dronami. Udało się strącić 24 spośród 27 maszyn, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Bezzałogowce uderzyły w 12 regionach na terytorium całego kraju. Celem ataków były obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie sumskim. Trwają prace nad przywróceniem zasilania mieszkańcom. Belgia utrzyma do końca lata przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego. Taka jest decyzja agencji odpowiedzialnej za analizę zagrożeń. W październiku ubiegłego roku, kiedy Tunezyjczyk z organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie zabił dwóch kibiców piłkarskich ze Szwecji, Belgia podniosła zagrożenie do najwyższego, czwartego poziomu. Następnego dnia, po zabiciu zamachowca, poziom został obniżony do przedostatniego. Mija 9 miesięcy, a poziom zagrożenia nie spadł i nadal jest określany przez belgijskie władze jako poważny. A to oznacza zwiększoną czujność policji i służb bezpieczeństwa i dodatkowe kontrole przy okazji wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Belgijska agencja odpowiedzialna za ocenę skali zagrożeń tłumaczy, że branych pod uwagę jest kilka czynników. Liczba doniesień i raportów, ich powaga, a także liczba spraw powiązanych z terroryzmem, którymi zajmuje się wymiar sprawiedliwości, policja i służby wywiadowcze. Wpływ ma także wojna na Bliskim Wschodzie. 40 raportów o zagrożeniach jesienią było powiązanych z konfliktem w Strefie Gazy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę 500 osób wystartuje w biegu o Puchar Marszałka Sejmu. Do pokonania będą mieć 5 kilometrów. Będziemy dopingować, żeby czasy były jak najlepsze, mówi szefowa Biura Obsługi Medialnej w Sejmie Katarzyna Karpa-Świderek. Marszałek Sejmu będzie na mecie i tam będzie winszował i będzie wręczał puchary najlepszym. Wszyscy będą mieli koszulki sejmowe też, więc będzie nas widać, będzie nas słychać i myślę, że będzie bardzo wesoło. Impreza jest elementem obchodów Dnia Sejmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Norbert Michalak. Hiszpania i Francja to pierwsi półfinaliści piłkarskich Mistrzostw Europy. Najpierw w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Hiszpanie po dogrywce pokonali Niemców 2-1. Decydującą bramkę w 119 minucie zdobył Mikel Merino. W drugim ćwierćfinale po rzutach karnych bezbłędni Francuzi wygrali z Portugalczykami 5-3. Po ponad 90 minutach gry i dogrywce goli nie było. Dziś kolejne mecze o 18:00 Anglia zagra ze Szwajcarią. Ten mecz zapowiada były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Anglicy mają potencjał, który jeszcze może nie jest taki otwarty, czy na ile Szwajcarzy im pozwolą, żeby ten potencjał rozwinąć, bo to, co zrobili w meczu z Niemcami w fazie grupowej Szwajcarzy, no to, co potrafią dać do przodu i jak potrafią grać i przeciwko Włochom, którzy nie przypomina sobie, że jakąś akcję mieli, stworzyli takich, potrafili zamknąć. Także to też nie jest powiedziane, że Szwajcarzy tu nie są bez szans. A o 21.00 Holandia zagra z Turcją. W Copa America piłkarze Kanady awansowali do półfinału. W ćwierćfinale Kanadyjczycy pokonali pokarnych Wenezuelczyków. Po podstawowym czasie gry był remis 1-1, a po dogrywce wynik się nie zmienił. W rzutach karnych Kanadyjczycy wygrali 4-3. W półfinale zmierzą się z Argentyńczykami. Dziś warto śledzić to, co dzieje się na kortach tenisowych w Londynie, bo około 16.30 Iga Świątek zacznie mecz z kazachską tenisistką Julią Putintsevą. Świątek z Putintsevą grała 4 razy i odniosła 4 zwycięstwa, w tym 2 w tym roku w Indian Wells i Rzymie. Sobota słoneczna i bardzo ciepła. Zachmurzy się wieczorem na zachodzie i może tam przelotnie padać i grzmieć. Prognozowane są także burze z gradem. Termometry pokażą do 24 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 miejscami na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na państwa Renata Grochal i jej gościa. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. 6 lipca. Od razu przypomnę, że można nas nie tylko słuchać w Trójce, ale też oglądać na YouTubie, zadawać pytania, na które państwa goście odpowiedzą, państwa i moi goście odpowiedzą w dogrywce internetowej, a z nami dzisiaj w studiu są Magdalena Biejat, Partia Razem, Lewica. Dzień dobry. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry. Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Zawahałam się, czy nie Prawo i Sprawiedliwość, ale z Prawa i Sprawiedliwości mam innego gościa, tak, Krzysztofa Sztuckiego. Witam serdecznie, dzień dobry. I Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Szanowni państwo, zaciska się pętla rozliczeń wokół polityków poprzedniej ekipy. Po 7 miesiącach sprawowania władzy przez koalicję 15 października mamy już 10 wniosków o uchylenie immunitetów politykom Prawa i Sprawiedliwości, ale też sędziom związanym z tą ekipą. W minionym tygodniu Komisja Regulaminowa, Sejmowa Komisja zgodziła się na uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, ale mieliśmy też widowiskowe wejście do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, wejście prokuratury i policji. Za nami wybory w Wielkiej Brytanii, a przed nami szczyt NATO w Waszyngtonie, na który wybiera się, jak się okazuje dzisiaj, jednym samolotem prezydent Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych, wicepremier i minister obrony, szef BBN-u. Trochę jestem zdziwiona i może od tego zaczniemy. Zapytamy pana Łukasza Rzepeckiego, czy przepisy wprowadzone po katastrofie smoleńskiej pozwalają na to, żeby najważniejsze osoby w państwie odpowiedzialne za bezpieczeństwo leciały do Stanów Zjednoczonych jednym samolotem? Pozwalają i to było zaproszenie ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, do ministra Radosława Sikorskiego. Będzie również leciał tym samolotem pan minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Także przepisy na to pozwalają. W Polsce zostanie druga osoba w państwie, czyli pan marszałek Szymon Hołownia, pani marszałek Senatu, pan premier Donald Tusk. Także to będzie też okazja do rozmowy, bo jak zostało zakomunikowane, w poniedziałek o 9 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wtedy odbędzie się rozmowa na temat naszych planów strategicznych dotyczących sojuszu. Jak rozumiem, ta instrukcja HET jest taka, to jest, że dobry, prezydent to jest dobry nie może zwyczaj. Z premierem lecieć w jednym samolocie, jednym samolotem, ale chcę państwa zapytać, Joanna Kluzik-Rostkowska, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, właściwie no, główne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie od strony politycznej powinny lecieć jednym samolotem? Ja się dowiedziałam o tym tutaj 5 minut przed wejściem na antenę. Ja jestem tym trochę zaniepokojona. Będę pytać o to, bo nie wiem, czy to już jest pewne, czy to jest rozważane. No panowie premierzy, ministrowie przyjęli zaproszenie ze strony pana prezydenta. Ja rozumiem, że to był taki gest, ale wiecie państwo, po katastrofie smoleńskiej, kiedy właściwie do jednego samolotu zapakowano najważniejszych szefów instytucji w państwie, prezydenta, pierwszą damę, szefów Narodowego Banku Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawało mi się, że już mamy te lekcje za sobą, Miłosz Motyka. Zostały przyjęte procedury. Nad tymi procedurami pracowali specjaliści, pracowali parlamentarzyści. Z tymi procedurami, jak widać, znaczy tych procedur nie zmieniono w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, ośmiu, albo ośmiu lat, tylko wcześniej. No, jeśli takie są procedury, ja ufam specjalistom. Pytanie, czy na przyszłość należy takie rozwiązania zmienić, ale też jasne są te kwestie związane z wylotem pana prezydenta, premiera, pana prezydenta, marszałka Sejmu, o czym też mówił pan minister. I tutaj, jeśli wszystko jest zgodnie z procedurami, to ja nie widzę zagrożeń. Ktoś jeszcze w tej sprawie? Czy tu, panie redaktor, zawsze można się zastanawiać oczywiście i korygować instrukcje, ale chyba najważniejsze jest to, o czym mówił mój przedmówca, że jest jakaś sekwencja ustrojowa przekazywania władzy w razie kryzysu, tragedii, katastrofy ułożona w Konstytucji. Najważniejsze, żeby te osoby, które tę władzę po sobie ewentualnie muszą przejąć razem, ograniczyć taką sytuację, że mogłyby razem być ofiarami jakiejś tragedii czy katastrofy, czyli w tym wypadku zwłaszcza tutaj prezydent i marszałek Sejmu, to są te osoby, które powinny być rozdzielane, jeżeli chodzi o podróżowanie. Ale wie pan, jest wojna za naszą wschodnią granicą. Przyjmujemy teraz kluczowe dokumenty w sprawie bezpieczeństwa Polski, nową strategię bezpieczeństwa. W samolocie mamy prezydenta, który jest autorem nowych wytycznych, szefa BBN-u, wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i jeszcze szefa MSZ-u. Dlatego może to jest dobra sugestia, żeby te instrukcje jeszcze przemyśleć na okoliczność właśnie takich kryzysów, z jakimi mamy do czynienia na wschodzie. Może w takich przypadkach ta instrukcja powinna być jeszcze bardziej restrykcyjna. To jest dobry temat do debaty w najbliższych dniach czy tygodniach, także właśnie w kontekście bezpieczeństwa państwa. Jeśli można, bo prawda Witek jest taka, że nie dajmy się też zwariować. Znaczy, prawda jest taka, że każda z tych postaci przecież ma też swoich zastępców i generalnie tu nie ma żadnego ryzyka, do tego, że jakaś ciągłość władzy w państwie byłaby zagrożona. A poza tym to jest bardzo dobry gest, że jednym samolotem jedzie cała delegacja. Mimo wszystko pokazuje to, że mam nadzieję, będziemy tam wspólnie reprezentować interes Polski. Ale już tym gestem politycznym jest to, że przed wylotem jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dobrze, i od razu pytanie do pana. Czego się pan spodziewa po tym szczycie? Czy Ukraina zostanie zaproszona do NATO oficjalnie? Czy nie będą chcieli uczestnicy członkowie NATO drażnić Putina? I to też jest pytanie do ale państwa. Przestańmy w tej łudzie, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO. Mam nadzieję, zaproszona, że nie. Zaproszona po przyjęciu. Ale mam nadzieję, że nie, no bo tak jakby oferować trochę ubezpieczenie na życie osobie w ostatniej fazie raka. No, to jest jednak państwo, które ma już naruszony artykuł 4 i póki nie będzie miało uregulowanej sytuacji wojennej, póki nie będzie pokoju na Ukrainie, to nie będzie mowy o tym, żeby Ukraina przystępowała do NATO. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia faza raka. Magdalena Biejat. Tak, no mam nadzieję, że nie i że nikt tutaj ze zgromadzonych nie traktuje Ukrainy jako straconego przypadku. I ten szczyt NATO w Waszyngtonie to będzie na pewno okazja przede wszystkim do tego, żeby wzmocnić gwarancję wsparcia dla Europy i dla Ukrainy. I z takim, mam nadzieję, że z takimi gwarancjami i z dopięciem tych programów, o których się mówi, wsparcia, które będą też chociaż w jakimś stopniu uniezależniały nas od wyników i przetasowań politycznych w poszczególnych krajach, wyjdziemy jako, też jako Polska, jako cały sojusz. Przed nami, wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory, które wyglądają bardzo źle z punktu widzenia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa Europy i stabilności celów Sojuszu Północnoatlantyckiego, no bo Donald Trump już wielokrotnie podkreślał, że Ukraina go średnio interesuje i średnio interesuje go wsparcie wysiłków wojennych Ukrainy i wsparcie bezpieczeństwa i zapewnienie pokoju w Europie. W związku z tym, a jak wiemy, co się dzieje też po stronie demokratycznej, prezydent Biden niestety nie robi oszałamiającej kampanii. Ryzyko, że Donald Trump przejmie władzę, jest poważne. A jak wiemy, Stany Zjednoczone są głównym rozdającym karty w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego tak ważne jest przede wszystkim właśnie to, żeby już dzisiaj przed wyborami, jeszcze w lipcu, przed wyborami w Stanach, które będą na jesieni, doprowadzić do tego, żeby pewne zobowiązania zostały zawarte, żeby kraje, poszczególne kraje wchodzące w skład sojuszu rzeczywiście zagwarantowały większe wsparcie dla Ukrainy, jednoznaczne poparcie dla ich wysiłków wojennych. Pamiętajmy też, że to jest symboliczny szczyt, bo po raz pierwszy w tym szczycie, co też jest dla nas bardzo ważne, weźmie udział Szwecja. Tak, wszyscy się zgłaszają do głosu, ale pierwsza była pani posłanka Kluzik-Rostkowska. Dziękuję bardzo. Członkini Komisji Obrony. Tak, ale tak, akurat miałam okazję być w parlamencie ukraińskim wtedy, kiedy występował sekretarz generalny NATO i powiedział wprost, że zaprasza Ukrainę do NATO. Oczywiście pod bardzo wieloma warunkami, natomiast to padło wprost w parlamencie ukraińskim. Po drugie, oprócz tego, że jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, jestem już również członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i my mieliśmy kilka tygodni temu w Sofii takie posiedzenie poprzedzające ten szczyt, który w tej chwili nastąpi. Tam sekretarz generalny powtórzył to zaproszenie i to w zasadzie był główny temat wszystkich rozmów, wystąpień i tak dalej. Oczywiście to nie jest sytuacja, w której Ukraina stanie się członkiem NATO jutro. To jest długotrwały proces i zarówno mówimy tutaj o członkostwie w NATO, jak i o członkostwie w Unii Europejskiej. W interesie Polski leży sytuacja, w której wszystkie siły, wszystkie oczy mogą fokusować się na Ukrainę, no bo to jest jakby ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. Tak? Jesteśmy w sytuacji, w której oczywiście przed artykułem 5 jest artykuł 3, który zobowiązuje również do samoobrony każde z państw. To nie jest tak, że państwa mają liczyć tylko na to, że inni nam pomogą. My musimy umieć to robić sami. No ale w oczywisty sposób bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli liczyć na solidarne wsparcie innych członków NATO. I teraz oczywiście członkowie NATO są zobowiązani do wsparcia każdego z państw, które jest członkiem NATO, ale to wsparcie może wyglądać różnie. Więc my w sensie potencjału, czyli gospodarki, pieniędzy, wyposażenia ludzi, my jesteśmy silniejsi niż Rosja. Natomiast to, co jest dzisiaj pierwszoplanowe, to, żebyśmy potrafili działać wspólnie. I my Polacy to rozumiemy, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Natomiast bardzo ważne jest zrozumienie i takie zjednoczenie w działaniu wszystkich członków. Miłosz Motyka. Znaczy, chcę chyba, żeby to jasno wybrzmiało i myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości, albo mam taką nadzieję, że zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą to jest tragedia dla Polski, bo to jest tragedia dla naszego bezpieczeństwa, dla całego bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest zagrożenie bezpośrednim konfliktem. To jest, bo Rosja jest państwem imperialnym, Władimir Putin tego w ogóle nie ukrywa i jakieś sugerowanie tutaj symetryzmu albo próba odnoszenia takiego wrażenia, że po wizytach na przykład pana premiera Orbana w Moskwie coś się zmieni w tym myśleniu Rosji, to jest naiwność. Rosja. Ale jest... po co Orban tam właściwie pojechał? Odcina się od niego to do tego zaraz. Unia Europejska, mówiąc, że prezydencja węgierska nie ma prawa do tego, bo Unię może reprezentować ewentualnie wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej. To do tego za moment wrócę. Natomiast jeśli chodzi o sam szczyt, to dlatego powiedziałem o tej kwestii, bo dla Polski to powinien być jeden z priorytetów, jeśli chodzi o ten szczyt, wsparcie dla Ukrainy, szczególnie wśród państw, który, od których ten konflikt wydawałby się jest daleko, albo się oddala, albo nie jest tak blisko, bo już nie ma presji, takiej presji migracyjnej, bo wydawałoby im się, że konflikt jest zamrożony, bo dzisiaj te kluczowe ataki nie są tak mocno ukierunkowane na infrastrukturę cywilną, co na infrastrukturę energetyczną, a tutaj głównym znowu donorem tej pomocy jest Polska. My musimy bardzo mocno na to zwracać uwagę. Kolejna rzecz, to jest jednak zwiększenie wydatków przez szereg państw na obronność i na wzmocnienie własnego potencjału obronnego. Teraz zawierane kontrakty, teraz zawierane umowy też są rozłożone w czasie. I to nie jest tak, że my bardzo szybko nadrobimy ten stracony czas, który Rosja wykorzystała na to, by przestawić swoją gospodarkę na gospodarkę wojenną. I to myślenie wśród wielu państw musi się po prostu zmienić. Jeśli NATO ma być skuteczne, a to nie jest pakt, który jest paktem humanitarnym, tylko obronnym, to wszystkie państwa, nie tylko te, które są na jego wschodniej flance, powinny wydawać więcej na obronność i to też powinno być jedno z twardych ustaleń. Ale to jest postulat pana prezydenta Andrzeja Dudy, który nie powiedział, tylko, pani redaktor, ja widzę, że wystarczy, że zobaczymy... To jest w kontekście redukcji wydatków na zbroję o 47 miliardów. Nie wiem, o których... No to już zostało zdementowane. Ale szanowni państwo, teraz Łukasz Rzepecki, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podniesie... To jest w ramach bajek, które opowiadacie. Że podniesie... Ale dokument jest. Które wychodzą z ministerstwa. Ale teraz ja. Mogę teraz ja właśnie, Łukasz Rzepecki. Pytanie do pana. Prezydent zapowiedział, że podniesie postulat na szczycie NATO zwiększenia wydatków na obronność przez członków NATO do 3% PKB. Na razie jeszcze nie wszyscy płacą 2% PKB. Czy to nie jest na wyrost i czy to nie jest nierealistyczne? To jest realistyczne. Wersja. My płacimy 4% PKB. Pan prezydent. No ale są takie trzy kraje. Polska, Stany Zjednoczone i Grecja. Pan prezydent będzie zachęcał do tego swoich partnerów na szczycie NATO, żeby zwiększyły swoje wydatki na obronność do 3% PKB. Bardzo nas cieszy stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to pokazuje, że kwestia bezpieczeństwa jest naszą wspólną wizją, że to jest ponad podziałami. Ja pragnę przypomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda był pierwszym z przywódców światowych, który mówił bardzo otwarcie i zapraszał Ukrainę do Unii Europejskiej, Ukrainę do NATO. Zwiększenie wydatków na obronność, zwiększenie liczby żołnierzy NATO, to będą te postulaty, z którymi na to liczymy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pojedziemy wspólnie, ponad podziałami, jako rząd polski do Waszyngtonu i będziemy naszą polską rację stanu w tych aspektach przedstawiać. Pan Szczucki. Tak. Ja bym tutaj, szanowni państwo, ten wektor oczekiwań wobec tego szczytu, który się odbędzie, jednak kierował nie w stronę Stanów Zjednoczonych, tylko w stronę państw europejskich, które wchodzą do NATO. Bo jak słusznie sama pani redaktor zauważyła, Stany Zjednoczone nie mają problemu ze spełnianiem swoich zobowiązań. I NATO zresztą, ten demonizowany przez was Donald Trump, zwracał uwagę wtedy, kiedy był poprzednio prezydentem Stanów Zjednoczonych, że w końcu państwa europejskie też muszą zacząć inwestować w obronność, też muszą zacząć wywiązywać się po prostu ze swoich zobowiązań międzynarodowych, a nie zachowywać się jak taki klient Stanów Zjednoczonych, który co prawda na te Stany ciągle narzeka i odsądza je od czyjej wiary, ale kiedy trzeba się bronić, czy kiedy trzeba podejmować interwencje wojskowe, to oczywiście wiszą wszyscy na klamce ale, Stanów Panie Zjednoczonych. Pośle, ale to od razu pytanie jest takie. Doradcy Trumpa, pisało o tym Politico, uważają, że być może powinno być na to dwóch prędkości, czyli ci, którzy płacą więcej, powinni być traktowani lepiej, a ci, którzy płacą mniej, powinni móc liczyć na mniejszą pomoc w przypadku zagrożenia. Czyli skończenie z taką zasadą równego traktowania członków. Czy pan widzi takie zagrożenie, jeśli Trump dojdzie do władzy? Ja to traktuję jako taką mobilizację wszystkich do płacenia, strasza? Do zaangażowania. Nie, mobilizację. Oczywiście na to jakichś dwóch prędkości, tak jak Unia dwóch prędkości, to są złe pomysły i raczej nie wierzę, żeby ktokolwiek szczerze chciał je realizować. No i tutaj jest oczywiście pytanie w kierunku takich państw europejskich, chociażby Niemcy, jak oni rozumieją współdziałanie w sprawach obronnych. Dużo o tym premier Tusk mówił przecież, że wspólnie z Unią podejmie szeroko zakrojone działania i Tarcza Wschód, i Kopuła. Tu się okazuje po kolejnych spotkaniach i po ostatnim szczycie europejskim, że tam nie ma zgody na finansowanie tych przedsięwzięć. Co prawda w Polsce mówił, że to wynegocjował, a jego partnerzy, tu cudzysłów, bo trudno ich takimi nazwać, z Zachodu, jednak temu zaprzeczają i zaprzeczają media zachodnie, więc nic nie zostało wynegocjowane, nie ma żadnej zgody co do finansowania. Więc myślę raczej, że nie Stany i nie ten Donald Trump, tylko raczej Olaf Scholz, Macron i kilka innych osób, do nich należy tutaj kierować pretensje, żale i oczekiwanie wzięcia się do pracy w zakresie spraw obronnych. Macron to chyba czeka na wynik niedzielnych wyborów drugiej tury. Jeśli mogę. Ja mam takie obawy, że to nie jest tak, że my Trumpa demonizujemy, tylko myśmy go bardzo długo nie doceniali w środowiskach związanych z obronnością. Scenariusze na temat tego, jak się zachować, jeśli do władzy przyjdzie Trump, są ćwiczone od prawie 2 lat. Także tak naprawdę to, co stało się taką publiczną debatą parę miesięcy temu, budziło duże obawy już wcześniej. My oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że różnie może się to potoczyć. W związku z tym budowanie europejskiej zdolności obronnych pierwszoplanowe i dlatego między innymi cieszę się, że ministrem spraw zagranicznych jest Radek Sikorski, bo ja pamiętam, że on o tym mówił już w 2010 czy 2011 roku i w końcu to się dzieje. Akurat miałam okazję być na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przed wspólnym wylotem prezydenta i premiera na spotkanie 12 marca i tam się po raz pierwszy pojawiła propozycja prezydenta podwyższenia wydatków na obronność. No i to jest tak, no myśmy powiedzieli, no dobrze, panie prezydencie, proponuj pan, ale tak naprawdę bardzo wiele państw nie spełnia tego kryterium 2%, więc jeszcze trzeba stać na ziemi, bo jeżeli się coś proponuje, no to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, czy to zostanie dopełnione, czy nie. Więc jakby po tym spotkaniu z 12 marca okazało się, że na to mówi najpierw doprowadźmy do tego, żeby wszyscy ci, którzy są poniżej 2%, doszli do tych 2%. I tak naprawdę trzeba stawiać ambitne cele. Realne. To są realne, niech pani nie wierzy, pan prezydent Andrzej Duda. Ale pani posłanko, kiedy prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że Ukraina powinna dostawać F-16, wszyscy się pukali w głowę, później się okazało, że jednak dostaje. Jeszcze krótko, ad vocem Magdalena Biejat i pan Witold Tumanowicz i przechodzimy do innego wątku. Tak, już ja a propos Niemiec i Francji. To jest oczywiście problem postawa Niemiec i Francji w Europie. I oczywiście, że na tym również powinniśmy się skupiać i skupiać nasze wysiłki, budować mocny sojusz krajów naszego regionu Europy Środkowej i Morza Bałtyckiego. Ale to są działania, które przede wszystkim powinniśmy podejmować na arenie Unii Europejskiej, żeby wzmocnić też właśnie niezależność Unii Europejskiej w budowaniu naszej obronności. Dobrze, pan Witold Tumanowicz. Więc naprawdę kawa nie wyklucza herbaty. Myślę, że można robić obie rzeczy. Jeśli sami się nie będziemy mogli bronić, to nikt nie będzie chciał nas bronić. Nas oczywiście nie stać na oszczędzanie na obronności. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście to jest fake news, jeśli chodzi o... To już zostało zdementowane. Ale zdementowane to jest jedno, a to jak będzie realizowany budżet, to drugie. I mam nadzieję, że nie będzie. I mam nadzieję, że... Natomiast oczywiście nikt nie chce... Ale po co? Ja naprawdę jestem po waszej stronie tej deklaracji. Ja jestem po tej stronie tej deklaracji, super. Więc po co? Nikt nie mówi, że nie. Natomiast oczywiście zjawisko pasażera na gapę to jest zjawisko w wielu grupach, gdzie jest jakaś wspólnota i na pewno ono jest też obecne w Pakcie Północnoatlantyckim i rzeczywiście należy z takim zjawiskiem po prostu walczyć i zachęcać tych, którzy płacą mniej na obronność do tego, aby po prostu płacili więcej. No tak, ale w tym zakresie PKB i w tym zakresie na przykład nie jest różnego rodzaju PKB Niemiec. Tak? No tak, no ale no, budżet też nie, ale dlatego no stąd odniesienie do PKB. No właśnie dlatego chodzi o procent tego PKB i chodzi o to, żeby te państwa, które tego procentu, nie osiągają, żeby zaczęły osiągać. Szanowni Państwo, w minionym tygodniu Sejm zgodził się na tymczasowe aresztowanie i uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi Marcinowi Romanowskiemu. Zarzuty są poważne, 11 zarzutów, wyprowadzanie pieniędzy z funduszu na kwotę 112 126 225 zł i 40 groszy. Pan Romanowski twierdzi, że to jest nagonka polityczna, ale poznaliśmy też list Jarosława Kaczyńskiego, który ujawniła Gazeta Wyborcza, do Zbigniewa Ziobry. To jest list z 2019 roku, w którym prezes PiS-u domaga się, żeby koalicjanci z Suwerennej Polski przestali wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwości do celów kampanijnych. Ja tylko przypomnę, że nie tylko, że nie przestali w 2019, to w 2023 z tak zwanej jedenastki, czyli artykułu 11, czyli dowolności ministra sprawiedliwości w przekazywaniu środków na różne cele, wydano ponad 200 milionów. Chcę pana Szczuckiego zapytać, czy ten list prezesa zrobił na panu wrażenie i czy w ogóle ta cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości, bo jednak poznajemy kolejne szczegóły, robi na panu wrażenie. Znaczy, na mnie wrażenie robi skala manipulacji, która wokół tego tematu jest w głównym nurcie przekazywana, bo to można odnieść takie wrażenie, jakby ktoś po tym, jak się tego słucha, te 112 milionów... Ale jakich manipulacji? No właśnie już mówię, panie redaktor, jakby ktoś te 112 milionów z budżetu państwa włożył do swojej kieszeni, a przecież przekazano je na ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe. Ale tak się składa, że w tych okręgach, w których startowali politycy suwerennej. Przekazywano na różne działania, na klinikę Budzik chociażby i wiele innych. No nie, już ta klinika Budzik, to używacie jej jak listka figowego. Nie listka figowego, tylko opowiadamy o tym, z czego te środki, na co te środki były przekazywane. To po pierwsze. Po drugie, sam pomysł i tu już z takiego prawnego punktu widzenia. Ale ja tutaj muszę zainterweniować jako prowadzący. Proszę pana, koła gospodyń wiejskich dostawały pieniądze z funduszu przeznaczonego dla ofiar przestępstw, czyli dla bitych kobiet, gwałconych kobiet, dzieci, które muszą opuszczać swoje domy, bo ojcowie się znęcają nad rodziną, na zakup garnków. Ksiądz Michał O. Z fundacji Profeto za pieniądze z funduszu dla ofiar przestępstw budował centrum medialne, gdzie miało być pięć studiów nagraniowych, stanowiska postprodukcji, sale kinowe i gdzieś tam z boku kilka czy kilkanaście pokoi dla ofiar przestępstw. To jest, tak powinny być te pieniądze wydawane? No chyba nie gdzieś tam z boku, ale panie redaktor, a propos kół gospodyń wiejskich żeby i samego tego funduszu, to też jest fundusz na rzecz zapobiegania telewizji? Przestępczości. I każdy, kto zna społeczności lokalne i wie, jak one funkcjonują, to doskonale sobie zdaje sprawę, że koła gospodyń wiejskich odgrywają ogromną rolę wychowawczą. Tak jak samo ochotnicze straże pożarne, ale co innego chcę tutaj powiedzieć. Panie redaktor, fakt, że ta sprawa od wielu miesięcy jest już dyskutowana, prowadzone jest postępowanie, są gromadzone dowody. Prokuratura ma do tego prawo, chociaż prokuratura działa tutaj wyłącznie politycznie, nie tylko w tym przypadku. To pokazuje, że sprawa jest już jakby dostatecznie, dokumenty są zgromadzone. Nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby wnosić o zatrzymanie i aresztowanie posła. W jakim zakresie on mógłby mógłby utrudniać prowadzenie postępowania. Słyszeliśmy na tych nagraniach pana Tomasza Mraza, jak mógłby mataczyć. Które toczy się przed kamerami, które już w zasadzie z zdaniem prokuratora jest już dokończone. Co więcej, skandaliczne słowa prokuratora, który mówi, że pan minister Romanowski będzie mógł przed sądem udowodnić swoją niewinność. Nie jest dokończone, bo prokurator powiedział, że będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. W państwie demokratycznym to jednak nie podejrzewany czy oskarżany ma udowadniać swoją niewinność, tylko państwo ma udowodnić mu winę. Taką mam dla pana radę. Naprawdę nie warto tego bronić, bo będzie pan za chwilę miał jeszcze większy kłopot z obroną tego. Ja akurat pracuję w Komisji Pegasusa, więc mam dosyć duży wgląd w to, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości. I to są poważne dowody przedstawione i tutaj naprawdę proszę mi wierzyć i to jest sprawa jak najdalej od takiego politycznego instrumentu instrumentalizowania. Po prostu te pieniądze były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem. Tam sytuacja była taka. Był sobie główny minister Ziobro, konstytucyjny, więc on ponosi odpowiedzialność za wszystko, bez względu na to, czy jego podpisy były tam się pojawiały, czy nie. On dał plenipotencję kilku swoim współpracownikom do wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości bez żadnego górnego limitu. I akurat tak się poskładało, że wszystkie inne pieniądze budżetowe, za które odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, one szły taką zwykłą drogą przez Departament Budżetu, Biuro Finansowe, tam wszystko działało. A te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały taką swoją ścieżkę. I po prostu jest grupa ludzi, mówi się o, tak naprawdę, podejrzewa się, że tam po prostu działała grupa, która się tym zajmowała. No zarzut to jest będzie zorganizowana grupa przestępcza. Tak, zorganizowana grupa przestępcza. I tak naprawdę chodziło, patrząc na to szerzej, swój fundusz, czy swój worek pieniędzy w koncie miał minister Ziobro, inny worek mieli ci, którzy mieli dostęp do NCBR-u, tam też się toczą sprawy, inni mieli dostęp do pieniędzy z Ministerstwa Sportu, inni mieli dostęp do funduszu pieniędzy, do pieniędzy z Ministerstwa Edukacji. No po prostu przez te ostatnie lata różne grupy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy utworzyły sobie takie worki, które uważały, że są ich. No i ponieważ sprawiedliwość wcześniej czy później przychodzi i trzeba się do tego odnieść zgodnie z prawem, no to w tej chwili jest czas pokazywania, co państwo robiliście z tym pieniędzmi. Także proponowałabym ostrożność tutaj w takim komentarzu. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest bulwersująca na wielu poziomach, ale ja się odniosę do takiego faktycznego wydatkowania środków. Cytat specjalnie dla pana posła. Pieniędzy brakowało nam praktycznie na wszystko. Musieliśmy zwolnić kilkanaście osób, żeby dalej działać. Zorganizowaliśmy zbiórkę w internecie, ale udało się zebrać tylko 1900 zł, mówiła prezeska stowarzyszenia zajmującego się pomocą ofiary przemocy domowej, które to stowarzyszenie straciło finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w 2017 roku. Telefon zaufania, ja nie wiem, bo ja rozumiem, że o tym wszyscy wiedzieliście. Prezes Kaczyński o tym wiedział, to pisał. Pana koledzy z PiSu mówili do nas w kuluarach, jak bawili się koledzy suwerennej Polski poprzez te swoje fundusze. Jak wam nie jest tego dzisiaj bronić? Jak wam się nie jest głupio nie uderzyć w pierś i powiedzieć, to było jednak takie... Ile środków przekazywaliście jednak, na pomoc ofiarom jednak, przestępstw poprzedniej jednak władzy, takie, proszę powiedzieć. Takie zalegalizowanie robienia sobie na lewo kampanii wyborczej. A już w ogóle ta wasza troska o wspólnoty lokalne, o przekazywanie lodówek w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Strasznie się cieszę, że przekazywaliście to kołom gospodyń wiejskich. Tylko jakoś tak się złożyło, że dokładnie w tych okręgach, dokładnie w tych powiatach, w których funkcjonowali działacze suwerennej Polski. Jak to się stało, że takie środki w równoważnej wartości nie trafiały do powiatu na przykład myśleńskiego, co trafiały do powiatów, w których startował pan minister Romanowski? Jak to się stało, że pani minister albo pani senator teraz Biejat nie mogła spotkać się z takim kołem gospodyń wiejskich, przekazać takiego czeku albo takiej teczki, tylko robili to akurat ci, którzy pracowali w resorcie sprawiedliwości, nie tylko posłowie, nie tylko wiceministrowie, ale nawet pracownicy tego resortu. Jak to się przypadkowo stało, że z takiego funduszu mogły skorzystać tylko i wyłącznie te organizacje, które były powiązane bezpośrednio z suwerenną Polską? Naprawdę, panie pośle, już mi nie chodzi o tę retorykę polityczną, bo przyjdzie taki czas, że wreszcie będziecie mogli publicznie powiedzieć, że to było jawne złodziejstwo. Tylko czy wy naprawdę musicie teraz tego bronić? W przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza ma się odnieść do sprawozdania finansowego Magdalena Biejat. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno stracić część subwencji, część dotacji za ostatnie wybory? Uważam, że powinno w związku z tymi nieprawidłowościami, o których tutaj od kilku minut rozmawiamy. I chciałabym się też odnieść do tego, co pan poseł mówił. Bo dla mnie to jest oburzające, jak państwo też instrumentalnie wykorzystali lokalne organizacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. Panie pośle, ja zanim zostałam posłanką, pracowałam w organizacjach pozarządowych i miałam ogromną przyjemność współpracować z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi. I dzisiaj robicie im po prostu przez te lata, robiliście im złą prasę. Bo oczywiście, że trzeba wspierać społeczeństwo obywatelskie, oczywiście, że trzeba wspierać społeczności lokalne, ale należy to robić w sposób transparentny, w sposób systemowy, żeby nie było żadnych wątpliwości. A te wątpliwości się mnożą. Jesteśmy już, po prostu to jest pewne, tak? Mamy doniesienia medialne, mamy kontrolę NIK-u. To, że dzisiaj przedstawiciele suwerennej Polski, którzy byli zaangażowani w ten proceder kupowania sobie głosów w swoich okręgach za publiczne pieniądze, stają wreszcie przed wymiarem sprawiedliwości, to jest kwestia elementarnej przyzwoitości i poważnego traktowania ludzi, obywateli i rozliczania też wszystkich polityków, niezależnie od ich barw politycznych, z tego, jak wykorzystywali publiczne środki, które były w ich dyspozycji. One nie powinny nigdy iść ani na to, żeby sobie można było, nie wiem, willę na terenie lasów państwowych wynająć, ani na to, żeby można było kupować głosy w swoim okręgu wyborczym i robić kontem kampanię wyborczą. One powinni służyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem dla ludzi, którym służyć powinny. Witold i koniec. Kumanowicz. I naprawdę jeszcze chciałam tylko podbić głos pani posłanki Kluzik-Rostkowskiej. Radziłabym naprawdę ostrożność procesową w chwaleniu kolegów, bo to jest już kompromitowanie siebie samego i pokazywanie, że nie ma się absolutnie żadnego instynktu samozachowawczego. Znaczy każdy, kto prowadził kampanię wyborczą w swoim własnym okręgu, wie doskonale, że Fundusz Sprawiedliwości był funduszem wyborczym suwerennej Polski, konkretnych polityków. I to oczywiste pytanie jest, znaczy, że w ogóle tak naprawdę bardzo często zasłaniają się właśnie politycy tym, że to wszystko było zgodnie z prawem, że ten Fundusz Sprawiedliwości było wydatkowany że to w sumie wilcze prawo tak naprawdę ekipy rządzącej, że to jest taki podział łupów. Oczywiście, jak widać, można ten podział łupów można robić mniej lub bardziej subtelnie. Tutaj tylko, że problem polega na tym, że w przypadku zarzutów do ministra Romanowskiego polega to na tym także, że nawet w ramach tego Funduszu Sprawiedliwości nie dochowano tych wszystkich procedur, że jednak część tych ustawiano konkursy były ustawianych, bądź też były właśnie te organizacje, które otrzymywały to wsparcie, nie spełniały warunków nawet tychże. Więc nawet w ramach tego, że nawet jeśli przyznać, że Fundusz Sprawiedliwości, no wilcze prawo ekipy rządzącej, żeby ustawić sobie taki fundusz, ustawić takie prawo, no ale nawet to prawo było łamane w tym zakresie, więc w tym mam nadzieję, że jednak osoby, które były odpowiedzialne za to, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, no ale to już zadanie dla sądu. Ale do pana Krzysztofa Szulskiego mam pytanie, czy, bo w stosunku do pana też są zarzuty, że pan będąc w kancelarii premiera finansował ze środków publicznych swoją kampanię. Więc może pan broni kolegów dlatego, że sam się pan boi odpowiedzialności. Nie, absolutnie, pani redaktor. Ja już, jeżeli chodzi o tą sprawę, te zarzuty wobec mnie wielokrotnie je komentowałem. Jestem w stanie na każdy z tych zarzutów odpowiedzieć. To zresztą nie kancelaria premiera, tylko Rządowe Centrum Legislacji. Wszyscy uczciwie pracowali, przychodzili do pracy. Ja nawet czekam na rzetelne... W pańskim okręgu wyborczym. Nie, w Rządowym Centrum Legislacji, a nie w moim okręgu wyborczym. To osoby pracowały po kilka lat, niektóre w Rządowym Centrum Legislacji. Więc jeżeli ktoś uważa, obawia się pan wniosku immunitetu? Nie obawiam się. Ja nawet pani liczę na to, że służby to rzetelnie wyjaśnią i nie mam problemu z tym, że to wyjaśniają, bo nie mam nic do ukrycia, mam czyste sumienie, więc czekam na zakończenie tych postępowań naprawdę z dużym spokojem i z dużą nadzieją, że jednoznacznie, o ile będą uczciwie prowadzone, przetną te nieprawdziwe informacje. Jeżeli chodzi o te zarzuty, które były kierowane wobec mnie, w każdej chwili mogę pójść odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten fundusz, To powiem państwu tak, jeżeli w każdym postępowaniu, w każdym konkursie, w każdej sprawie, gdzie wydawane są środki publiczne, jeżeli są nieprawidłowości, jeżeli takie były, a to sądy tylko są w stanie stwierdzić, to oczywiście, że każdy, kto się ich dopuszcza, powinien ponieść odpowiedzialność, bo to są środki publiczne, to żeby była jasność. Natomiast ja uważam, i kiedy zestawi się kwestie chociażby wydatków na pomoc ofiarom przestępstw w czasie rządów PO-PSL poprzednich, a w czasie naszych, to te środki wzrosły wielokrotnie. Przekazywane. Ale wie pan, na dlaczego wzrosły? Dlaczego przestępstw. Wzrosły? Dlatego, że wzrosły nawiązki orzekane przestępców, osób skazanych. To jest kwestia pewnej uczciwości. Trzeba powiedzieć, że istniały ale nie wzrosły nadal dlatego, ośrodki wsparcia ofiar przestępstw. Wy stwierdziliście, że trzeba wspierać te ofiary. Proszę mi dać dokończyć. Ale proszę mówić prawdę. To konkretne konkretne rozwiązania legislacyjne, które były przyjmowane w czasie naszych rządów, które spowodowały, że tych środków Joanna było więcej. Nie, no, chciałbym jednak jeszcze jedno zdanie dokończyć. Przykre to jest, że tak przedmiotowo traktujecie właśnie wy państwo organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. Przecież te organizacje i te instytucje dobrowolnie korzystały z tych środków. Nikim nie kazał o nie występować. To są ludzie dorośli i bardzo się cieszę zresztą, pani że... Pani senatorka, nie, ja nie traktuję instrumentalnie. Mówiła, że spotykała się i tak dalej. Szanowni państwo, oczywiście, że organizacje społeczne w Polsce są bardzo często w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczy to również niestety kół gospodyń wiejskich i często ochotniczych straży pożarnych, które potrzebują też wysokich środków, żeby móc utrzymać sprzęt i tak dalej. Więc nie, proszę teraz nie przerzucać odpowiedzialności na organizacje społeczne za to, że przyjmowały pieniądze, które im były potrzebne do przetrwania. To jest wasza odpowiedzialność, jak wyście te pieniądze wykorzystywali. Podsumowując, po pierwsze jest raport NIK-u, który jednoznacznie pokazuje, jak niewielka część tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości była dedykowana tam, gdzie być powinna. Państwo otworzyliście ustawę o Funduszu Sprawiedliwości po to, żeby zwiększyć katalog tych instytucji, rzeczy, na rzecz których można przekazywać pieniądze. No tylko, że te pieniądze potem gdzieś na samym końcu szły i tak nie tam, gdzie trzeba, także spokojnie jest raportniku, jest prokuratura, będzie sąd, to wszystko zostanie pokazane. Ale przy okazji też na przykład pracy Komisji Pegasusa okazało się, że została wprowadzona w błąd wiceminister finansów, przy okazji tego Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ żeby można było sięgnąć po pieniądze na zakup Pegasusa, trzeba było zmienić plan przekazywania tych pieniędzy. I z Ministerstwa Sprawiedliwości wyszła informacja, że do minister finansów, do wiceminister, która była taka bardzo ogólna pomocy ofiarom przestępstw. Dokładnie to samo poszło do Komisji Finansów następnego poranka. Bardzo ogólny zapis o tym, że te pieniądze są potrzebne w innym miejscu. Ale akurat w tym samym dniu szef CBA pisze wprost, że te pieniądze są potrzebne na Pegasusa, więc państwo tam naprawdę, tam jest tyle nieprawidłowości, no włącznie z tym, że okłamaliście wiceministra finansów i okłamaliście komisję sejmową. To nawet rzecznik dyscypliny finansów publicznych, pan Patkowski, stwierdził, tak, że tutaj doszło do złamania przepisów. Łukasz Rzepecki, czy prezydenta ta skala nieprawidłowości, która wynika z zarzutów prokuratorskich, niepokoi? Powtórzę słowa pana prezydenta, który już skomentował sytuację związaną z Funduszem Sprawiedliwości, że świat nie składa się z samych aniołów. Jeżeli doszło rzeczywiście do popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za Fundusz Sprawiedliwości, to te osoby muszą ponieść odpowiedzialność karną. Pamiętajmy, że to są środki publiczne. Nas wszystkich. One muszą być dokładnie rozliczone, dokładnie wydatkowane, zgodnie z rzetelnością, celowością i wszystkie procedury muszą być dochowane. Moim zdaniem, szanowni państwo, w ogóle immunitety poselskie powinny zostać zlikwidowane. Mówię w kontekście sprawy pana Romanowskiego, ale nie tylko, bo pani redaktor na początku naszej audycji mówiła, że kilkanaście wniosków jest o uchylenie immunitetów posłom. Pragnę przypomnieć rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów właśnie z postulatem likwidacji immunitetów poselskich. Ja wtedy też ubiegałem się o mandat poselski i zapłaciłem za to swoją cenę polityczną dwa lata później. Ale pan uważa, że w ogóle immunitet nie powinien funkcjonować? Immunitet związany z wykonywaniem mandatu posła i senatora. W tym przypadku, jeśli mówimy o panu ministrze Romanowskim, to w tych latach pan minister nie był parlamentarzystą. Natomiast mielibyśmy już dawno zrobiony krok do przodu w tej sprawie, a tak to tkwimy w kwestii proceduralnej i jest więcej, mam takie wrażenie, spektaklu medialnego niż rzeczywistego rozwiązywania problemu, bo niewątpliwie on jest, ale to musi zostać przeprocedowane, zbadane, rzetelnie wyjaśnione przez niezawisły, niezależny sąd. No ale Prawo i Sprawiedliwość zdaje się zmieniło w sprawie immunitetu zdanie, ale no, absolutnie, wrócimy... Pani redaktor, ja ostatnio przypomnę, że w poprzedniej kadencji pomysł, nawet składaliśmy odpowiedni projekt zmian konstytucji i to obecnie rządzący nie chcieli tej konstytucji zmienić, więc proszę raczej ale pytania kierować. Ale nie macie większości kierować. Pani redaktor, nie mieliście, ale nie większość się buduje. Witold Tumanowicz. Krótko, naprawdę, immunitety w tym momencie stały się farsą, dlatego, bo generalnie chronią tylko i wyłącznie tych, którzy mają większość w Izbie. I to jest, czy to w Senacie, jak z panem marszałkiem Grodzkim, czy to w Sejmie, jak też głosowaliśmy przecież z uchylenie immunitetów osób z koalicji październikowo-grudniowej. To, to wie pan co, niekoniecznie. Ja sobie przypominam poprzednią kadencję, kiedy był immunitet no, uchylany jednak, senatorowi Prawa i Sprawiedliwości Stanisławowi Kogutowi. I wtedy się nie zgodzili senatorowie, także partii opozycyjnych na czasem na są rzeczywiście sytuacje naprawdę bardzo kuriozalne, no ale jednak mimo wszystko w większości przypadków tak to wygląda, no niestety. Niezależnie od tego, czy rządzi PiS, czy Platforma. Wrócimy jeszcze do działań prokuratury w części internetowej, w dogrywce, ale chcę państwa zapytać o wybory w Wielkiej Brytanii, które skończyły się miażdżącą porażką konserwatystów. Po 14 latach utracili władzę. Będzie rządziła Partia Pracy, premier Keir Starmer i oponenci mu zarzucali, że on jest mało wyrazisty, brak mu doświadczenia politycznego. On się w spotach reklamował jako kandydat zmiany. Był za utrzymaniem podatków na dotychczasowym poziomie, skróceniem czasu oczekiwania do lekarzy, rozbiciem gangu przemytników ludzi, czyli ograniczeniem liczby migrantów i obcięciem rachunków za energię elektryczną. Mogłabym właściwie powiedzieć, że to są hasła, które też u nas były w kampanii aktualne. Na razie ceny prądu i gazu w Polsce rosną, ale chcę państwa zapytać, co się zmieni w Wielkiej Brytanii? Czy na nowo rozgorzeje dyskusja o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i czy konserwatyści zapłacili cenę za Brexit? Joanna Kluś-Kostkowska. Ja akurat wczoraj miałam okazję rozmawiać z moim kolegą Waliczykiem, bardzo podnieconym tym, co się w Wielkiej Brytanii dzieje. Oczywiście kwestia niezadowolenia, takiego wyjścia z szoku po wyjściu z Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest główny w tej chwili powód, dla którego konserwatyści przegrali. I to jest na tyle spektakularna przegrana, że ten mój kolega mówi, słuchaj, to jest pierwszy raz tak naprawdę od 200 lat się coś takiego wydarzyło, żeby aż taka zmiana była. Tak? Taka i różnica jakby, między tymi dwoma głównymi partiami. Taka różnica i że jakby absolutnie podstawą tego jest fakt, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. A dzisiaj sondaże pokazują, że większość jest za powrotem. I tego są konsekwencje, tak? Bo no, wszelakie. Ale też, żeby była jasność, nawet gdyby w tej chwili bardzo optymistycznie zdecydowana większość Brytyjczyków powiedziała, dobrze, my chcemy być z powrotem w Unii Europejskiej, to jest bardzo długotrwały proces. Więc ja sądzę, że o tym się będzie mówić. Natomiast to nie jest sytuacja do odwrócenia w krótkim czasie. Mówi się o perspektywie na przykład 20 lat, tylko za 20 lat Unia Europejska może być zupełnie inną Unią, także no, to są po prostu bardzo drogie konsekwencje wyjścia z Unii Europejskiej. Przypomnę, że ci, którzy źle życzą Unii, ci, którzy źle życzą Europie, między innymi rosyjska dezinformacja miała swój wpływ, tak, na stroje wtedy brexitowe i myślę, że my również, jako kraj przyfrontowy, powinniśmy brać z tego lekcję. Senatorka Biejat, pani się chyba cieszy, ale pytanie jest takie, czy gdyby Partia Pracy miała takiego wyrazistego, skrajnego lidera jak Jeremy Corbyn, czy by wróciła do władzy, bo jednak być może zaletą Starmera jest to, że on jest taki, powiedziałabym, gładki. Akurat jeśli chodzi o Starmera, to wyraźnie widać z różnych też sąd ulicznych, wypowiedzi w mediach i ekspertów i obywateli, że Starmer nie był niczyim kandydatem marzeń. Że Starmer niektórzy nie, nawet mają nadzieję, że zaraz go zmienią. Że Starmer że właśnie zmieni. Było dużo zarzutów o tę jego miałkość, brak wyrazistości, to, że w sondażach większość wyborców mówiła, że właściwie nie wiedzą, o co mu chodzi i jakie są dla niego najważniejsze sprawy. Te wybory są, i mówię to z przykrością, bo oczywiście bardzo bym kibicowała, bardzo kibicuję Labour i kolegom z lewicy. Natomiast te wybory były przede wszystkim o klęsce konserwatystów, o klęsce torysów. I tak, ta klęska, na tę klęskę walnie złożył się Brexit i konsekwencje Brexitu, które były katastrofalne dla obywateli, dla firm, dla przedsiębiorców, dla zwykłych mieszkańców, ale również kilkanaście lat polityki austerity i cięcia wydatków socjalnych. I to trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić. Cięcie wydatków na ochronę zdrowia, cięcie wydatków na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, cięcie wydatków na wsparcie w zakupie leków, wreszcie doprowadzenie właśnie do ekstremalnego wyskoczenia w kosmos cen prądu. Ja to wiem nie tylko z doniesień medialnych, ale też stąd, że jeździłam w poprzedniej kadencji do naszej Polonii, również w Anglii. I rozmawiałam na temat radiowej. Tego, że byli ludzie, którzy po prostu chodzili do metra w zimą, żeby się ogrzać, bo tam było cieplej w niższych liniach metra niż u nich w domu. Trudno oczekiwać, że tacy ludzie nie wykonają takiego ruchu, który wykonali, czyli wybiorą kogokolwiek, kto nie będzie torysami po prostu. Dopuśćmy do głosu stronę opozycyjną, bo tak to się u nas ułożyło, że po jednej stronie siedzi koalicja rządząca, po drugiej opozycja. Pan Krzysztof Szczucki. Ma pan półtorej minuty. Znaczy, szanowni państwo, to nie tylko Wielka Brytania, ale Francja to też kwestia chociażby tematu cen energii. Tam Zjednoczenie Narodowe bardzo ten temat i pan Bardella podnosi właśnie dlatego też, nie tylko ze względów migracyjnych, chociaż pewnie przede wszystkim, ale także dlatego zdobywa poparcie. Ale też nie mówmy tutaj, że Partia Pracy osiągnęła jakiś rewelacyjny wynik w mandatach. Tak, ale to wynika z metod przeliczania głosów z jednomandatowych okręgów wyborczych. Dokładnie. Tam wskazuje się, że mniejsze partie, które zdobyły ponad 40% głosów, zapewniły sobie tylko 18% miejsc w parlamencie. I wśród tych partii są także partie dużo bardziej eurosceptyczne niż partia konserwatystów, które są skrajnie antyunijne, więc wcale nie jest tak, nie można powiedzieć dokładnie, że całe społeczeństwo brytyjskie tęskni za Unią Europejską, bo byłoby to fałszywe, skuteczne. Tak, skuteczna. Wzrosło poparcie, znaczy wzrosła negatywna grupa zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić, by jakakolwiek formacja polityczna Wielkiej Brytanii z tutaj laburzyści tematem wyszli powrotu do Unii Europejskiej. Dokładnie, więc grono sceptyków funkcjonowania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej także wśród laburzystów jest duże i myślę, że tego tematu dalej ten rząd nie będzie podejmował. Te wybory to jest klęska, porażka partii konserwatywnej niż większe zwycięstwo laburzystów, bo nawet te wyniki liberalnych demokratów wskazują, że przepływy z partii konserwatywnej były w te dwie strony, aniżeli bezpośrednio to kandydaci laburzystów zyskiwali tam bardzo dobre poparcie, więc wydaje się, że właśnie ta ordynacja może trochę zamazywać obraz poparcia, no ale życzę powodzenia nowemu rządowi i tego, żeby to nowe otwarcie współpracy też z Unią Europejską było jak najlepsze, bo to jest też w naszym interesie. Witold Tumanow, gdzie zadowolony z sukcesu Farage'a? Znaczy, to w ogóle rozszczelnienie systemu, które zawsze uczyliśmy się, że jest dwupartyjne. Oczywiście jest to nieprawdą. No, w Wielkiej Brytanii jest dużo partii. Jak widać, też dostają się do parlamentu, tylko system JOW-u zakłamuje tą rzeczywistość, bo Partia Pracy wcale nie osiągnęła jakiegoś rewelacyjnego wyniku. Co więcej, osiągnęła raczej gorszy niż 8 lat temu, więc raczej to nie jest efektem z tego Brexitu, bo jeśli mamy patrzeć na jakikolwiek efekt, to jest to, że właśnie partia Farage'a otrzymała 14% i 3,5 miliona głosów. To jest naprawdę ogromny sukces i tylko i wyłącznie sytuacja, gdzie mamy JOW-y, doprowadziła do tego, że ma tylko i wyłącznie kilku reprezentantów w Izbie Gmin, która liczy przecież ponad 600 reprezentantów, więc w tym zakresie to tutaj wynik taki, jeśli chodzi o przeliczenie na mandaty,